Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση στην έναρξη. Οφείλεται αποκλειστικά στον Θάνο Καμίλαλη. Θάνο, μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη από τον... Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για το γύρισμα. Το οποίο... ναι. Για τα αλλεπάλληλα γυρίσματα του Κωνσταντίνου Πουλή. Κάναμε γύρισμα επαναπροωθήσεις με τον Σπύρο Γραμμένο και καθυστερήσαμε. Τα γυρίσματα πάντα καθυστερούν. Αυτός είναι ένας κανόνας της ζωής. Όπως είναι, ξέρω εγώ, ότι οι τηγανιτές πατάτες ποτέ δεν αρκούν. Ναι. Έτσι είναι και ο νόμος ότι τα γυρίσματα πάντοτε καθυστερούν. Ναι. Λοιπόν, και δεν είναι και το μόνο σήμερα. Όλα. Δεν είναι το μόνο γύρισμα σήμερα. Σήμερα είναι τέσσερα τα γυρίσματα. Είναι τέσσερα τα γυρίσματα. Στα οποία συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ναι, δηλαδή ο Κωνσταντίνος είναι στο δεύτερο. Είναι... Δηλαδή εκεί που εσείς τελειώνει η μέρα σας, το Κωνσταντίνο τώρα έχει ξεκινήσει. Είμαστε πάνω από το 25%. Είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης του The Press Project. Τέσσερις τηλεοπτικές εμφανίσεις σε μια μέρα. Δεν είναι τιμητικό να το θέτεις έτσι. Τέλος πάντων, για το ποσοτικό το λέω, θα κάνουμε την. Τώρα τη Φάρμα των Ζώων. Το απόγευμα μαζί με την Γεωργία Κριεμπάρδη θα φιλοξενήσουμε την Ειρήνη Γεωργή για να μιλήσουμε για το βιβλίο της, Αυτός που θέλουν οι άντρες, που είναι ένας οδηγός για φεμινιστικό, ένας φεμινιστικός οδηγός για dating. Mm-hmm. Και βεβαίως το βράδυ θα γυρίσουμε την ανασκόπηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαι βασικά τηλεοπτικός δημοσιογράφος. Mm-hmm. Θα ξαναγίνω λίγο άνθρωπος της γραφής αύριο στη Θεσσαλονίκη. Όποιος είναι στη Θεσσαλονίκη αύριο. Άνθρωπος πνεύματος. Συγγνώμη. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη αύριο, 8 η ώρα, πάνω από το Βασιλικό Θέατρο στο καφέ, θα παρουσιάσω το βιβλίο μου, τα διηγήματά μου. Αν μας ακούτε γρήγορα. Από τη Θεσσαλονίκη... Έχουμε μια ωρίτσα, άραξε. Περιμένουν όμως οι άνθρωποι τώρα για την συνέντευξη. Ναι, πρέπει να κάνουμε τηλεφωνική. Λοιπόν, θα τα πω μετά, πιο αργά. Τα λέω τώρα μια γρήγορα. Αύριο, Σάββατο, Θεσσαλονίκη, θα είμαι όλη μέρα, θα είμαι από το μεσημέρι και μετά στην έκθεση βιβλίου. Και να ξέρετε ότι το βράδυ πρέπει οπωσδήποτε 8 η ώρα να είστε στο καφέ πάνω από το Βασιλικό Θέατρο μαζί με την Ζωή Γαλανάκη. Θα παρουσιάσουμε τα βιβλία. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τηλεφωνική συνομιλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φάρμα των Ζώων στο thepressproject.gr και θα ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που πάνω απ' όλα είναι ζήτημα δημοκρατίας. Και το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς δεν έχει λάβει την έκταση που του αναλογεί, νομίζω. Μιλάμε για τον αποκλεισμό ενός συνδυασμού μιας συμμαχίας κομμάτων για τεχνικούς, όπως φαίνεται, λόγους, το Πράσινο και το ΜΟΒ. Έχουμε στον τηλέφωνο τον κύριο Δομήνικο Χρυσίδη. Είναι συνεπικεφαλής της συμμαχίας. Να μας εξηγήσει καλύτερα τι έχει συμβεί. Κύριε Χρυσίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πουλή, καλησπέρα κύριε Καμίλαλη, καλησπέρα στο κοινό σας που στηρίζει την αλήθεια, την διαφάνεια και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Θέλετε καταρχάς να μας πείτε τι συνέβη. Διαβάσαμε τον λόγο του αποκλεισμού και η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως προκλητικό τώρα με την επίκληση ενός τεχνικού προβλήματος να αποκλείεται ένα κόμμα από τις εκλογές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσαναλογία ανάμεσα στην σοβαρότητα του να αποκλείεται ένα κόμμα από τις εκλογές και το πόσο ασήμαντο είναι τώρα το ότι εμφανίστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα. Οπότε θέλετε πρώτα να μας... Γι' αυτό είναι σημαντικό για μας που το σηκώνετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εδώ και περίπου ένα χρόνο η συμμαχία μας ετοιμάζεται να συμμετάσχει σε εκλογές του 23, στις 21 Μαΐου και είμαστε πολίτες οι οποίοι πραγματικά έχουμε εργαστεί με πάρα πολλούς κόπους και μικρούς πόρους εθελοντικά και ξέρετε είναι σοκαριστικό όταν όλη η διαδικασία πρέπει να γίνει τελευταία στιγμή μέσα στις 48 ώρες να συντονίσεις όλη αυτή τη δουλειά. Όταν σαφώς αυτό το συνδυάζεις, όταν το συγκρίνεις με τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν μια τεράστια εμπειρία, αλλά πόσο μάλλον και με την πρώτη φορά που γίνεται διαδικτυακά, χωρίς την προετοιμασία την κατάλληλη, χωρίς μια πλατφόρμα η οποία έχει αλληλεπίδραση με μια τεχνική βοήθεια, χωρίς μια πλατφόρμα η οποία έχει τεσταριστεί και έχουν εκπαιδευτεί άνθρωποι πάνω σε αυτή. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία οδήγησαν το Πράσινο και ΜΟΒ στο να μην συμμετάσχει στις εκλογές. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να υποβάλουμε γέρο στην ιδρυτική δήλωση στον Άριο Πάγο και μάλιστα το κάναμε σε λιγότερο από 48 ώρες από την προθεσμία. Φανταστείτε ότι ήμασταν πραγματικά μέσα στην προθεσμία. Οι ενέργειές μας βασίστηκαν επίσης και στην ενημέρωση του Υπουργείου, η οποία έδινε και μία παράταση ακριβώς για τα τεχνικά προβλήματα τα οποία συνάντησαν και πολλοί άλλοι σχηματισμοί και κόμματα. Υπήρξε μια ανάρτηση και από την κυρία Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, αντίστοιχα, ακριβώς, που περιέγραφε ένα τέτοιο πρόβλημα. Πείτε μου κάτι για το Υπουργείο. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Δηλαδή, επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, δεν έχουν κατέβει όλοι σε εκλογές, δεν έχουν συμμετάσχει όλοι ως επικεφαλής σε σχηματισμούς. Εσείς καλείστε να καταθέσετε σε μια συγκεκριμένη προθεσμία ψηφοδέλτια. Πώς ήταν αυτή η διαδικασία, τι έπρεπε να κάνετε? Λοιπόν, υπήρχαν δύο τρόποι να το κάνεις. Υπήρχε ο διαδικτυακός τρόπος και υπήρχε και ο κλασικός τρόπος. Εμείς λοιπόν, και νομίζω εκεί είναι η παρανόηση η οποία άρχισε εκεί τη στιγμή, είναι ότι εμείς υποβάλαμε την αίτησή μας εγγράφως. Και εγγράφως πήραμε και το πρωτόκολλο από τον Άριο Πάγο. Και νομίζω ότι εκεί ξεκίνησε λοιπόν και η διαδικασία παρανόησης για το τι θα γίνει στην πλατφόρμα και τι όχι. Διότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, το οποίο το ακολουθήσαμε κατά γράμμα, ήταν να περάσουμε τους 249 υποψηφίους μας μέσα στο σύστημα. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει μέσα σε 48 ώρες έπρεπε να συντονιστούν τόσο πολλοί άνθρωποι, να μπουν μέσα στο TaxisNet, ένας χαμός να πληρώσουμε τα πρωτόκολλα. Όλα αυτά λοιπόν έπρεπε να γίνουν σε 48 ώρες, το οποίο από μόνο του θέτει πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά ας το προσπεράσουμε αυτό. Και ο έλεγχος, αυτός ο οποίος απαιτούταν από εμάς, έγινε και εμφανίστηκε το μήνυμα «δεν υπάρχουν σφάλματα». Όταν λοιπόν βλέπεις μια πλατφόρμα ότι δεν υπάρχει σφάλμα, υπάρχει πλήρης αντιστοιχία του αριθμού των υποψηφίων σου με τα κατατεθειμένα παραβολές, καταλαβαίνεις ότι είσαι σε καλό δρόμο. Τώρα, η δήλωση υποψηφιότητων στην ηλεκτρονική πύλη λαμβάνει ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Αλλά εμείς, ακριβώς επειδή ήμασταν ίσως οι μόνοι που παραδώσαμε τον σχηματισμό, τη συμμαχία Πράσινο και ΜΟΒ στον Άριο Πάγο εγγράφως, θεωρήσαμε σαφώς ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου ήδη υπάρχει. Και τώρα ακριβώς εκεί αρχίζει λοιπόν η παρανόηση στο τι έγινε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Αρείου Πάγου για το Μου επιτρέπετε, Με επιτρέπετε λίγο, δεν θέλω να σας διακόψω, θα συνεχίσετε όπως το λέγατε με τον δικό σας ρυθμό. Απλώς θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό το σημείο, γιατί φάνηκε να υπάρχει μια ασυνεννοησία μεταξύ Υπουργείου και Αερίου Πάγου, αν έχω καταλάβει σωστά. Δηλαδή ότι δόθηκε μια παράταση από το Υπουργείο η οποία δεν έγινε δεκτή. Τι ακριβώς έχει γίνει μεταξύ Υπουργείου και Αερίου Πάγου? Η παράταση δόθηκε εξαιτίας, και νομίζω η αιτιολόγηση ήταν εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που δέχτηκε το ηλεκτρονικό σύστημα. Okay. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πραγματικά δεν είχε τεσταριστεί το σύστημα και προέκυψαν όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά, πώς γίνεται να ισχύει και αυτό και να αποκλειστείτε παρόλα αυτά? Ναι, αυτό όμως είναι ξεχωριστό από το δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η πλατφόρμα από μόνη της ήταν δυσλειτουργική και μάλιστα εκφράστηκε αυτό και μέσα από την μεγάλη πίεση που δέχτηκε και αναγκάστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών να βγάλει αυτή την ανακοίνωση, η οποία μάλιστα δεν ήταν και fake. Εντάξει, δηλαδή, ήταν, αν θέλετε, τώρα τύπος, αυτό θα το ψάξουμε εν συνεχεία με τους νομικούς μας συμβούλους. Όμως, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ξέρουμε ότι λόγω της μεγάλης πίεσης υπήρξε παράταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πρόβλημα το δικό μας έχει ένα έξτρα στοιχείο, αν θέλετε. Δηλαδή, ακριβώς και αυτό το στοιχείο είναι το οποίο μας οδηγεί στο να μην είναι ξεκάθαρη η θέση του Αερίου Πάγου στην πρώτη αιτιολόγηση για το λόγο το πράσινο και μοβ. Και ακριβώς όταν λοιπόν γίνεται αυτό, καταλαβαίνετε, εμείς χάσαμε πάρα πολύ χρόνο για να καταλάβουμε το τι ακριβώς συνέβη, γιατί η αιτιολόγηση ήταν γενική. Και αυτό το οποίο τελικά, σε οποίο καταλήγουν και οι νομικοί μας σύμβουλοι, τα οποία ακόμα τα μελετάμε για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, είναι ότι η υποψηφιότητων έπρεπε να γίνει στην ηλεκτρονική πύλη, την κάναμε, έπρεπε να πάρουμε ένα αριθμό πρωτοκόλλου από την ηλεκτρονική πύλη, όμως εμείς είχαμε πάρει ήδη ένα αριθμό πρωτοκόλλου από τον Άριο Πάγο, το οποίο δεν το κάνανε τα υπόλοιπα σχήματα. Οπότε θα έπρεπε να λύνεται αυτό. Δεν μου ακούγεται ως ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται. Το σκεπτικό σε αυτό το που λέτε, που είναι γενικό, δηλαδή τι λέει? Δεν λέω να μου το γράψετε επιγραμματικά, αλλά αυτό που λέτε είναι το συμπέρασμα που καταλήγουν οι νομικοί σας? Το σκεπτικό του Άριου Πάγου. Το οποίο θέλω να σας πω εγώ είναι ότι προφανώς, ακριβώς επειδή υπήρχε και η επιλογή να καταθέσεις εγγράφος, εκεί πέρα υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα κενό στο τι ακριβώς κάνεις με αυτό το πρωτόκολλο και πού ακριβώς είναι το πρωτόκολλο το οποίο τελικά ζητάει ο Άριος Πάγος για την τελική έγκριση, ή είναι ένα άλλο πρωτόκολλο. Και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα κενό το οποίο δεν μας το απάντησε. Δηλαδή, είναι και το κυρίως μας επιχείρημα για το ότι δεν υπήρχε άλλο πρωτόκολλο για μας. Δηλαδή, αυτό από τη στιγμή που το πήραμε, νομίζαμε ότι είναι και το πρωτόκολλο που χρειαζόμαστε. Η παράληψη αυτή οδήγησε λοιπόν στην απόρριψη της υποψηφιότητάς μας. Και αν θέλετε, ναι, υπάρχει ένα μέρος της ευθύνης δικής μας που ίσως δεν τσεκάραμε ποιο είναι το πρωτόκολλο, αλλά από τη στιγμή που οι οδηγίες λένε για ένα πρωτόκολλο, αυτό λοιπόν το πρωτόκολλο ήταν το οποίο εμείς θεωρήσαμε ότι είχαμε. Τώρα, σημειώνω ξανά ότι δεν υπήρχε κάποια παρουσίαση της σωστής λειτουργίας της πλατφόρμας, το οποίο είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και καταλαβαίνω ότι ακριβώς κάπου εκεί οδήγησε και παρανόηση. Εμείς, ωστόσο, κάναμε αμέσως έτοιμα στο Υπουργείο Εσωτερικών να επιβεβαιώσει στον Αεροπάγο ότι όλα τα έγγραφα και όλες οι εγκρίσεις είναι ήδη μέσα στο σύστημα. Δηλαδή, κατά πόσο δεν επικοινωνήθηκε στην τελική φάση το ότι η υποψηφιότητά μας είναι τελική, ακριβώς επειδή υπήρχε πρωτόκολλο. Λοιπόν, αυτό είναι και ο λόγος που μας κόψανε. Δυστυχώς το Υπουργείο Εσωτερικών δεν απάντησε στην επιστολή μας θετικά και σαφώς ο Άρης Πάγος απάντησε ότι η υποψηφιότητά μας δεν κατατέθηκε τελικά, οπότε μας κόβουν. Δεν υπέβαλε την απαραίτητη δήλωση στην ηλεκτρονική πύλη εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Ακριβώς. Τώρα, εδώ πέρα, σαφώς, πέρα από το διαδικαστικό, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η ψηφιοποίηση τελικά δεν λύνει το πρόβλημα των συμπολιτών μας, της γραφειοκρατίας, και συνεχίζει ένας κρατικός παραλογισμός. Γιατί υπάρχουν κενά. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο μας οδήγησε και εμάς στο να μην τελικά είμαστε μέσα στις εκλογές. Και η πρώτη φορά υποχρεωτική ψηφιακή υποβολή συνοδεύτηκε με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία σας αναφέραμε. Ναι, ναι, το καταλάβω. Θα ήθελα δύο πράγματα. Θα ολοκληρώσετε μετά αν είναι κάτι που έχετε αφήσει στη μέση. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι νομικές ενέργειες αυτές τις οποίες έχετε ανακοινώσει ότι σκοπεύετε να αναλάβετε προκειμένου να λυθεί το ζήτημα. Και δεύτερον, μια που τα λέμε τώρα, ας μην συζητήσουμε μόνο το διαδικαστικό τον αποκλεισμό σας από τις εκλογές. Θα ήθελα να μας περιγράψετε και ποιοι συμμετέχουν στον σχηματισμό σας και τι πρεσβεύετε. Καταλαβαίνω ότι τώρα είναι λίγο ανεπίκαιρη αυτή η κουβέντα, αλλά ας πούμε και μια κουβέντα ουσίας μαζί με όλο το υπόλοιπο πολύ. Που είναι η περιγραφή του παραλογισμού. Δεν θεωρώ ότι είναι ανεπίκαιρη, γιατί εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στο πράσινο και μπότ. Ούτε και εγώ γι' αυτό ρωτάω. Εάν γίνουν τέτοιες εκλογές, εμείς είμαστε εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μάλιστα μιλάμε για τον αποκλεισμό ενός πολιτικού σχηματισμού 7 πολιτικών δυνάμεων που κατεβάζει 249 κύριε Πουλή υποψήφιους σε 59 εκλογικές περιφέρειες. Δεν μιλάμε για μια μικρή ομάδα, μιλάμε για 249 συμπολίτες μας, 248 αν θέλετε, μετά από μένα ή πριν από μένα, και εκ των οποίων το 50% είναι νέοι άνθρωποι. Και ο καθένας ξεχωριστά κάναμε όλη αυτή η προσπάθεια με το τάξης, να τα επικυρώσουμε τις υποψηφιότητες μας κτλ. Και πληρώσαμε και ένα κόστος 37.000 ευρώ. Και το οποίο δεν ξέρουμε αν θα το πάρουμε πίσω. Ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, που είναι από τους δικούς μας πόρους. Είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι, δεν χρηματοδοτούμαστε από κανέναν. Και γι' αυτό θέτουμε και το ερώτημα τελικά, πόσο επιτελικό είναι αυτό το ψηφιακό κράτος, το οποίο θα ήθελε να κάνει κυβέρνηση, το οποίο αποδείχθηκε τελικά ότι δεν είναι επιτελικό. Γενικά, όχι ιδιαίτερα. Έχουμε καταλάβει με διάφορες αφορμές. Και ακόμη μια φορά λοιπόν έχετε ο μύθος να καταρρεύσει για το ψηφιακό εξυγχρονισμό που θέλει να κάνει η Ελλάδα χωρίς να έχει κάνει τις απαραίτητες λειτουργίες. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία το Πράσινο και ΜΟΒ, σε παρένθεση η Συμμαχία των Οικολογικών και Πράσινων Δυνάμεων του τόπου μας, μαζί με τους πειρατές, μαζί με το Volt Ελλάδα, το Κόμμα για τα Ζώα και το Κύκλο, το οικοφεμινιστικό κίνημα, βάζουμε μπροστά ως μία από τις εθνικές μας προτεραιότητες ένα ακέραιο κράτος. Ένα κράτος που πραγματικά θα δουλέψει για τη δικαιοσύνη, για τα δικαιώματα των πολιτών. Ένα κράτος που δεν υπάρχει σήμερα, που δεν διευκολύνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και το βλέπουν αυτό σε καθημερινά, στα δικαστήρια, στις δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Νομίζω ότι ένα δεύτερο θέμα, μία δεύτερη θεματική που βάζει το Πράσινο και ΜΟΒ, που όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχει μπροστά το Πράσινο. Για μας είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε ψηλά τον πύχη για τη δράση για την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι εκεί, είναι εδώ μάλλον, μας περιμένει και εμείς πρέπει να δράσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται και μάλιστα αυτό θα πρέπει να εκφραστεί με μια γενναία πολιτική για την ενεργειακή μας μετάβαση, για να μπορούν οι πολίτες μας να πληρώσουν στο τέλος του μήνα τη ΔΕΗ τους, να προωθήσουμε τις ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο ήδη λειτουργεί και λειτουργεί πάρα πολύ καλά, αλλά πρέπει να υπάρξουν πολιτικές υποστήριξεις. Και όταν λέμε η ενεργειακή μετάβαση να γίνει δίκαια, εννοούμε σε πολλά επίπεδα. Αρχικά να γίνει με διάλογο με τους συμπολίτες μας. Ξέρετε, μετά από την περιοδία που πραγματικά γυρίσαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα, βλέπουμε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχει διάλογος με τις αυτοδιοικήσεις, δεν υπάρχει διάλογος με τους πολίτες, δεν θέλουν και δεν υπάρχει βασικά έτοιμα συζήτησης με την κυβέρνηση, η κυβέρνηση να έχει έτοιμα για να συζητήσει με τους πολίτες για το πώς βλέπουν αυτοί το μέλλον τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και εδώ έρχεται σαφώς να μπει και η βιώσιμη και η παραγωγική οικονομία. Και λέμε βιώσιμη και η παραγωγική, γιατί πρέπει να είναι βιώσιμη μέσα στον χρόνο, πρέπει να είναι βιώσιμη για το περιβάλλον, αλλά πρέπει να είναι και παραγωγική. Φτάνει η Ελλάδα να είναι μόνο ένας τουριστικός προορισμός. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία παράγει και παράγει πράγματα τα οποία τα κάνει ή ξέρει να τα κάνει καλά και τα κάνει και μέσα στους αιώνες. Αυτή η οικονομία να είναι μοχλός πρόοδου για όλους με καινοτομία και αυτή η καινοτομία να μπει και στο δημόσιο και σαφώς να μην έχουμε και προβλήματα όπως έχουμε τώρα. Δηλαδή μια καινοτομία την οποία θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ως πολίτες. Αυτά ως οι προτεραιότητες για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή ξέρω το κοινό σας είναι και νέοι άνθρωποι, όπως και εγώ είμαι 33, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά τα εργασιακά. Όταν μιλάμε για την οικονομία, δεν μιλάμε για την οικονομία η οποία την έχουμε απλά στο μυαλό μας. Είναι μια οικονομία η οποία ήδη δουλεύει στην Ευρώπη με startups. Μια ισχυρή κοινωνική πολιτική που δεν θέλουμε απλά να δίνουμε να παίρνουμε ως νέοι επιδόματα ανεργίας, αλλά θέλουμε επιδόματα εργασίας. Να μπαίνει μέσα στο στίβο ο νέος, και ίσως όχι μόνο ο νέος, αλλά με κίνητρα πολιτικά και οικονομικά να μπαίνει μέσα στο στίβο εργασίας και να δίνει το καλύτερο του εαυτό για να το χωρίσει. Με το επίδομα εργασίας, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και για συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, για το επίδομα εργασίας που αναφέρατε, τι προτείνετε? Να αντικατασταθεί το επίδομα ανεργίας ή να υπάρχει μια περαιτέρω στήριξη του κράτους στους νέους εργαζόμενους, για παράδειγμα? Δεν μπορούν όλοι να βρουν δουλειά αύριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά δεν πρέπει να είναι σε τέτοιο βαθμό, αλλά πρέπει να υπάρχουν κίνητρα, αυτό λέμε εμείς. Δηλαδή είναι το έξτρα που το οποίο βάζουμε σαν πολιτική προτεραιότητα, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι μπορούν και βρίσκουν θέσεις εργασίας να μπουν μέσα και να μην λειτουργεί το επίδομα ανεργίας ως αντικίνητρο για να πάνε να δουλέψουν. Οπότε, εάν δουλεύεις ένα τετράωρο, ένα εξάωρο, ένα οχτάωρο, θα παίρνεις το μισθό ο οποίος σου αναλογεί, και ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για το μισθό ρητώντος. Έχετε την εικόνα ότι συμβαίνει αυτό? Η εικόνα σας, δηλαδή περιγραφικά μιλώντας, έχετε την... Πάρα πολύ. Okay. Σας το λέω από πολύ κλειστούς κύκλους και με φίλους και γνωστούς. Είναι ξεκάθαρο ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν το να κάθονται για να παίρνουν το επίδομα εργασίας, το επίδομα ανεργίας, με συγχωρείτε, το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι και περισσότερο, και όχι να πάνε στη δουλειά. Και ξέρετε, δεν είναι πολύ, ίσως... λένε, είναι επειδή οι νέοι μας βαριούνται. Δεν είναι επειδή βαριούνται. Είναι ακριβώς επειδή όταν οι νέοι μας βγαίνουν έξω, δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες τις οποίες θέλουν. Και εμείς θέλουμε αυτά, και γι' αυτό μιλάμε και για κοινοτομία, για την σύνδεση του πανεπιστημίου με την πόλη και το Δήμο και την τοπική αγορά. Για να μπορούν οι νέοι βασικά να βρουν αυτά τα πράγματα τα οποία θέλουν να κάνουν. Και για να το κάνουν αυτό, πρέπει να υπάρξει πολιτική στήριξη. Όταν αυτά τρέχουν ήδη με βιώσιμες μικρές επιχειρήσεις, ξέρετε, με επιχειρήσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο σε όλη την Ευρώπη, στο Βέλγιο, στο οποίο ζω επίσης και 60% του χρόνου μου, γιατί είμαι Έλληνας διασποράς τα τελευταία 10 χρόνια. Υπάρχουν κίνητρα που οι νέοι έχουν και βοήθεια, ένα εγχειρίδιο για το πώς θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Αν πάει κάτι σε ένα γραφείο, τότε το λέγαμε ΟΑΕΔ, εντάξει, ΟΑΕΔ, αυτή την υπηρεσία που ξέρουμε. Όταν πηγαίνει ο νέος εκεί πέρα, βρίσκει τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν, αλλά δεν βρίσκει το πρόγραμμα το οποίο θα τον κάνει έναν νέο καινοτόμο επιχειρηματία. Μάλιστα. Αυτά, λοιπόν, είναι αυτά, βέβαια, αυτά που λέτε, η κυβέρνηση έχει κάνει πολιτικές, νομίζω, προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή υπήρχε πρόγραμμα επί Χατζηδάκη για την επιδότηση των εισφορών των νέων εργαζόμενων. Ο ΑΕΔ κατά την κυβέρνηση έγινε ΔΥΠΑ και υπάρχουν αυτά τα προγράμματα κατάρτισης που μάλιστα πρέπει ο άνεργος να τα δεχθεί, αλλιώς διαγράφεται από το επίδομα, να αρνηθεί τρεις θέσεις. Εσείς διαφωνείτε με αυτά ή απλώς θα τα θέλατε περισσότερα και πιο τολμηρά σε εισαγωγικά? Δεν μπορούμε σε μια οικονομία η οποία έχει τόσες τρευλώσεις να βάζουμε απλά προγράμματα τα οποία δεν βοηθάνε κανέναν τελικά. Ή βοηθάνε πάρα πολλούς λίγους, ή βοηθάνε αυτούς που έχουν ήδη ένα εγχείρημα από πίσω που μπορεί να βοηθήσει οικονομικά. Νομίζω αυτό είναι το κύριο μας επιχείρημα, ότι δεν μπορεί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, να ανοίξει τη δική του μικρή επιχείρηση για μια ιδέα την οποία έχει. Αυτοί οι οποίοι τους κάνουν είναι αυτές που έχουν πλάτες. Και εμείς δεν θέλουμε ως Πράσινο και ΜΟΒ να έχουμε μαζί μας μόνο αυτούς που έχουν πλάτες. Θέλουμε να έχουμε μαζί μας και αυτούς που δεν έχουν πλάτες, αλλά θα πρέπει η πολιτική να τους στηρίξει. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Και σε αυτό σαφώς μπαίνουν, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλά ζητήματα για το πώς διαχειριζόμαστε κοινωνικές πολιτικές, από την παιδεία μας μέχρι και τον φαύλο κύκλο, που αν μία φορά μπει στη ζωή σου, δεν βγαίνεις από αυτό το κύκλο. Δηλαδή, το να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σε σκοτεινά και κρύα δωμάτια που έχουμε σήμερα λόγω των τιμών ενέργειας, δεν θα βοηθήσει κανέναν αύριο όταν βγει έξω και υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ξέρει πώς να το κάνει ο ίδιος. Για να κλείσουμε και με το πρώτο ζήτημα, το πρώτο εμπόδιο που έχετε καταθέσει ένσταση, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε καταθέσει ένσταση στον Άριο Πάγο. Υπάρχει αυτή η διαδικασία ή τώρα επειδή προέκυψε, δηλαδή δινόταν εξ αρχής, δεν είχε προβλεφθεί αυτό? Όχι, δεν είχε προβληθεί. ενισταθεί. Εμείς όμως κάναμε δύο ενιστάσεις και την ίδια στιγμή στέλναμε και επιστολές στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί ελπίζαμε ότι θα μπορέσουν να διορθώσουν αυτή την αδικία, στο ότι δηλαδή δεν έγιναν κάποια τελευταία βήματα σύνδεσης της αίτησης που ήταν ήδη εκεί πέρα, που τελικά πήγε στον Άριο Πάγο. Και αυτό σηκώνει, είναι και το θέμα δημοκρατίας το οποίο... Με αυτό ξεκινήσαμε και με αυτό θα θέλαμε να κλείσουμε. Οπότε υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει κάτι θετικό και να είστε και σε αυτές τις εκλογές. Όχι, νομίζω ότι με την τελευταία απάντηση που λάβαμε από τον Άριο Πάγο πριν από λίγες ώρες, κάπως εδώ κλείνει η ευκαιρία την οποία νομίζαμε ότι είχαμε ως παράθυρο ευκαιρίας. Δυστυχώς δεν θα κατέβουμε στις πρώτες εκλογές. Εάν υπάρχουν δεύτερες, δεν θέλω να ευχηθώ να υπάρχουν δεύτερες. Εμείς θέλουμε η χώρα να κυβερνηθεί και να κυβερνηθεί με μια κυβέρνηση η οποία ελπίζουμε να μπορέσει να φέρει κάποιες αλλαγές στα θεσμικά, οικονομικά και κοινωνικά που θέλουμε εμείς σίγουρα. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, το Πράσινο και ΜΟΒ θα είναι μέσα και θα ελπίζουμε να βγει, γιατί η ψηφιοποίηση του κρατικού παραλογισμού σε όλο αυτό το μεγαλείο, δηλαδή αντί το κράτος να βοηθά τον πολίτη που θέλει να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία, χρησιμοποιεί την ψηφιοποίηση ως πρόσχημα για τον αποκλεισμό, είναι μία από τις προτεραιότητες μας πλέον, όπως καταλαβαίνετε, μέσα από, από αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το πράγμα. Να είστε καλά. Και ελπίζουμε την επόμενη φορά με καλύτερα νέα και ίσως να εξηγήσουμε περισσότερο στους. Την επόμενη φορά να είστε κανονικά υποψήφιος. Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσουμε από τα στοιχειώδη. Τα είπαμε τώρα που δεν ήσασταν. Δεν θα τα πούμε όταν θα είστε. Αλίμονο. Με μεγάλη χαρά. Ακριβώς. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δομήνικος Χρυσίδης, συνεπιγεφαλής της συμμαχίας Πράσινο και ΜΟΒ, που όπως μας είπε δεν θα βρίσκεται το συγκλονιστικό απρόπτου στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Αρέσει το πως εγκαινιάσαμε αυτόν τον κύκλο συνεντεύξεων με κόμμα που δεν θα είναι, αλλά ξέρετε, the press project είναι αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση ως προς αυτό, ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Άριος Πάγος έχει χειριστεί τις συμμετοχές των κομμάτων δεν δημιουργεί καλούς συνειρμούς ως προς την δημοκρατική ευαισθησία που επιδεικνύει ο Άριος Πάγος. Αυτό είναι το πρόβλημα και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι υπήρξε ένα γραφειοκρατικό κόλλημα το οποίο θα έπρεπε να έχει επιλυθεί. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη. Δηλαδή, όταν δίνεις ασφικτικές προθεσμίες, και είναι αυτό που είπε ο κ. Χρυσίδης, ότι η ψηφιοποίηση είναι για να σε βοηθάει, όχι για να μπαίνει ένα επιπλέον εμπόδιο και να πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός αναλογικότητας και ψηφιακής συμμετοχής. Και ήταν η πρώτη φορά που συνέβη και είναι κρίμα. Είναι η συμμαχία το Πράσινο και το ΜΟΒ, είναι μέσα στελέχη από τους οικολόγους Πράσινους, τους Πράσινους, το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, Πράσινη Αλληλεγγύη, το Βόλτ Ελλάδας και το Κόμμα για τα Ζώα και το οικοφεμινιστικό κίνημα Κύκλος. Το θεωρούμε θέμα δημοκρατίας και θα πρέπει, γιατί πιθανόν πολλοί κόσμος να διαφώνησε με πράγματα τα οποία είπε ο κ. Χρυσίδης ή λέει στις θέσεις του στο κόμμα, πρέπει όμως να αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα κόμμα με υποψηφίους σε όλες τις περιφέρειες που δεν του δίνεται αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να συμμετέχει στις εκλογές για έναν τέτοιο λόγο. Είναι κρίμα να σου έρχεται η σκέψη, δεν λέω ότι συμβαίνει, ότι αν συνέβαινε αυτό σε κόμμα της αριστεράς, θα ήταν περισσότερες οι αντιδράσεις. Γιατί θα το νιώθαμε πιο κοντά μας, πολλοί κόσμος θα το νιώθε πιο κοντά του. Και δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, γι' αυτό θέλαμε να αφιερώσουμε πολύ χρόνο σε αυτό που έχει συμβεί. Για τέτοια ζητήματα, προφανώς εξαιρούμε συγκεκριμένες φασιστικές ομάδες, δεν έχουν να κάνουν με το τι πιστεύει ο καθένας ή τι θέλει να ψηφίσει ο καθένας. Ναι, και μια που σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτό το κλίμα των προεκλογικών συζητήσεων, αυτό για μας, παιδιά, δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, δεν είναι... Καταλαβαίνουμε τις επιφυλάξεις και τις διαφωνίες που έχετε. Θα ακούσετε πολλούς υποψήφιους με τους οποίους διαφωνείτε. Προετοιμαστείτε γι' αυτό, δουλειά μας είναι. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να, για να τα βρούμε, για να συμφωνήσουμε να κάνουμε κόμμα μαζί, ούτε για να διαφωνήσουμε να αποφασίσει κάποιος από τους δύο ότι ο άλλος έχει δίκιο ή να κερδίσει κάποιος. Η διαδικασία είναι ότι θα υπάρξει μια σειρά συζητήσεων στις οποίες θα υπάρχει μια μεγάλη γκάμα που αποκλεί μόνο τους φασίστες και τους γραφικούς. Δεν θα έχουμε συνεντεύξεις με γραφικούς. Νομίζω ότι... Θανώ, ήταν φιλόδοξη αυτή η δήλωση. Δεν θα έχουμε συνεντεύξεις με γραφικούς. Δεν θα έχουμε συνεντεύξεις... Μερικές φορές αυτά είναι σχετικά, αλλά ναι, δεν θα έχουμε. Όχι. Σκοπός είναι να μην. Ακόμη, θέλω να πω, ρε παιδί, υπάρχουν και άνθρωποι τώρα στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν έναν λόγο... παράγουν πυροτεχνήματα στο δημόσιο λόγο με τρομερή ταχύτητα. Δηλαδή δεν βοηθάνε καθόλου την συζήτηση. Εμείς έχουμε προσπαθήσει και όταν συζητάμε με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε να επιλέγουμε κάπως να είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς παρόλα αυτά να κάνεις μια συζήτηση πάνω, πάνω στη διαφωνία. Τελευταίο για το θέμα του Πράσινου και το ΜΟΒ, υπάρχει η δήλωση του Νίκου Οτζιά, επικεφαλής της κίνησης ΠΡΑΤΟ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, που λέει ότι είναι σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας ο αποκλεισμός των προοδευτικών ψηφοδελτίων μαζί και Πράσινο ΜΟΒ από τον Άριο Πάγο. Η δημοκρατία λειτουργεί όλο και πιο αυταρχικά, όλο και πιο γραφειοκρατικά. Κακώς τα προοδευτικά κόμματα διαφορούν για το θέμα. Είναι πριν 2-3 ώρες. Λοιπόν, θα το πάμε μέχρι τις 3.30, δεν είναι ότι κλείνουμε τώρα. Οι Ιάπωνες, λέει, ακόμα αντιγράφουν το ψηφιακό κράτος του Πιαρακάκη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έρχονται και έρχονται συνεχώς και ρωτάνε πώς το κάνατε αυτό, πώς το κάνετε εκείνο, αυτό με τις εκλογές, πώς γίνεται. Είναι συνεχώς καινούργια ψηφιακά εργαλεία που θέτει στη διάθεσή μας η Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος παρακολουθεί και περιμένει. Λοιπόν, σε άλλα νέα, τα κανάλια, Κωνσταντίνε. Ποια είναι η άποψή σου? Μ' αρέσουν. Ναι, τους βλέπεις? Όπως όλοι θα. Σάββατο πρωί βλέπεις αυτιά π.χ.? Σάββατο πρωί φτιάχνω τηγανίτες στα παιδιά μου. Ήθελα να κλέψω μια οικογενειακή στιγμή έτσι. Να ταυτιστεί ο κόσμος, να χτυπήσεις λίγο στο συνέστημα. Δεν βλέπω. Βλέπω την επόμενη μέρα όπως όλοι. Τα βλέπω στο ίντερνετ. Τα βλέπω στο διαδίκτυο κομμένα μετά. Δεν τα παρακολουθώ στην τηλεόραση. Νομίζω ότι σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν την υπομονή και ιδίως από μια ηλικία και κάτω. Γιατί και εγώ είμαι πια, δεν είμαι το παλικάρι που ήμουν, έχω φτάσει πια 36 χρονών. Από μια ηλικία και κάτω δεν βλέπει κανείς. Πόσο? 39. Α. 40. Να είσαι ακριβής, κύριε Πουλή. 50. Σας παρακαλώ. Δεν το παρακολουθεί στην τηλεόραση, αλλά αυτό το λέω ως ένα μικρό πρόλογο στην κουβέντα για τα κανάλια. Υπάρχει αυτή η ρητορική του «εγώ δεν βλέπω και εγώ δεν βλέπω» που όσο το ακούς ότι ο καθένας δεν βλέπει και δεν βλέπει, καταλήγει λίγο εκνευριστικό. Γιατί στην πραγματικότητα όλοι βλέπουν χωρίς να το καταλαβαίνουν. Δηλαδή τα βλέπουν την επόμενη μέρα. Τα βλέπουν στο διαδίκτυο μεν, αλλά το περιεχόμενο εξακολουθεί να παράγεται από την τηλεόραση. Με εξαίρεση τη φάρμα των ζώων, την ανασκόπηση, τις επαναπροωθήσεις και την... κοινωνία, ώρα, press και τέλος πάντων γενικά το The Press Project και άλλες αντίστοιχες προσπάθειες να πούμε, σε γενικές γραμμές έχει πολύ μεγάλη σημασία απέναντι στην ανεμελιά και αυτοπεποίθηση του «εγώ δεν βλέπω τηλεόραση» να εξηγούμε επίμονα ότι όλοι βλέπουμε τηλεόραση. Όλο το οπτικό περιεχόμενο, το τηλεοπτικό περιεχόμενο που παράγεται αυτή τη στιγμή, σχεδόν όλο παράγεται από την τηλεόραση. Γιατί είναι ακριβό πράγμα, οπότε δεν έχουμε ανεξάρτητες πηγές που να παράγουν τηλεοπτικό προϊόν υψηλής ποιότητας. Και έτσι, όταν εξαγοράζονται τα κανάλια και οι υπάλληλοι τους, αυτό είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας που αφορά τους πάντες. Εκεί ήθελα να καταλήξω με αυτή τη μικρή εισαγωγή για το αν βλέπω και αν δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν ήθελα να σας πω τα προσωπικά μου. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε, κύριε Πουλή. Πείτε μου, κύριε Καμιλάλη. Ότι αν ένας κλάδος έχει πληγεί από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είναι τα κανάλια. Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Επιχειρηματολογήστε πάνω σε αυτό. Εννοείται. Ναι. 800 λέξεις. Πείτε μας πώς έχουν πληγεί τα κανάλια. Λοιπόν, συζητάμε για το θέμα ενός φεκ που βγήκε μία μέρα πριν προκηρυχθούν επίσημα οι εκλογές από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που περιέχει μια απόφαση των κυρίων Σκυλακάκη και Οικονόμου, με την οποία απόφαση επιδοτούνται με ένα ποσό έως και 9 εκατομμύρια ευρώ τα κανάλια, τα εθνικής εμβέλειας κανάλια, λόγω της... Να το διαβάσω όλο. Γιατί ως αιτία αναφέρεται το γεγονός ότι οι Οσάνο επιχειρήσεις επλήγησαν ιδιαιτέρως κατά την πρόσφατη οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Πώς έγινε αυτό, ρε Θάνο? Εσύ το έχεις καταλάβει αυτό? Πώς έγινε? Η ειρωνία ότι έγινε το αντίθετο. Ότι τους είχε κάνει καλό. Ναι, αφού μεταφέρουν πετρέλαιο. Α, ως επιχειρηματίες, ως επιχειρηματίες, στο παράλληλο, δηλαδή, επιχειρηματικό τους. Δηλαδή, αν πεις ότι επλήγησαν από την ακρίβεια για κάποιο λόγο, λες και... Οι υπόλοιποι δεν επλήγησαν, ναι, ναι, ναι, γιατί από την άνοδο στην τιμή του μακαρονιού νούμερο 6, ξέρετε ποιος την πληρώνει περισσότερο. Ο Αλαφούζος, ο Βαρθινογιάννης, ο Λάτσης και ο Κυριακού. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Ποιο ξέχασα, το Μαρινάκι. Με τη Λινέα σου Περιστέρης. Αυτοί δεν έχουν πει ακόμα. Αυτοί λείπουν από τα κανάλια. Α, ήθελες τα κανάλια. Έλεγες ποιοι έχουν. Ναι. Το ποσό αυτό έρχεται για να καλύψει την εισφορά 2% επί του τζίρου που πληρώνουν τα κανάλια στον ΕΔΟΕΑΠ, στο Ταμείο των Δημοσιογράφων. Αυτό είχε μπει το 2018, είχε αντικαταστήσει το αγγελιώσιμο. Ήταν πολύ μεγάλη συζήτηση τότε και με διαμαρτυρίες των δημοσιογράφων επί ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε προβλεφθεί η κατάργηση του αγγελιωσίμου σε μία αξιολόγηση, μία από τις πολλές, δεν θυμάμαι τώρα, συγχωρέστε με. Είχαν γίνει και κινητοποιήσεις σε ΣΥΑ. Είχε μπει τέλος πάντων ως αντιστάθμιμο αυτή η εισφορά. Και για το 2022 δεν θα πληρώσουν οι καναλάρχες αυτήν την εισφορά 2% του τζίρου τους. Έρχεται το δημόσιο και λέει: Εγώ θα πληρώσω τα δημόσια ταμεία. Έχει και ρυθμίσεις για το αν έχεις και άλλες επιχειρήσεις κλπ. Οπότε κάπως έχει παραθυράκια. Αλλά σε πρώτη ανάγνωση είναι αυτό. Το είχα γραφτεί άρθρα, το είχε γράψει η Ματίνα Παπαχριστούδη, πολύ καλή συνάδελφος στο πριν κάποιες μέρες, και το κατήγγειλε σήμερα ο Παύλος Πολάκης, υποψηφίος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά, όταν μπορούμε να δώσουμε χρήματα στα κανάλια, πρέπει να τα δίνουμε. Αυτή είναι εμένα η άποψή μου. Και μετά το πρόσχημα που θα επιλεγεί είναι αδιάφορο. Η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να μην γίνεσαι εντελώς ρεζίλι. Το εντελώς ρεζίλι να αποφεύγουμε. Γιατί, ποιος θα το πει? Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Λέω ως μια πρόταση προς την κυβέρνηση. Δεν θα το πει κανείς, γιατί γι' αυτό τους έχουμε τους δημοσιογράφους, για να μην λένε ότι είναι ρεζιλίκοι, ρε παιδιά. Μην λέτε τώρα θα δώσετε 9 εκατομμύρια επειδή επλήγησαν λόγω της εισβολής της Ρωσίας. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι λογικό. Δεν βγάζει νόημα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Την προηγούμενη φορά τους δίνανε λεφτά για να παίξουν τα μηνύματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και τους χάρισαν μία δόση της άδειας. Τώρα τους χαρίζουν την εισφορά στον ΕΔΟΕΑΠ. Ναι, που ξέρουμε εντωμεταξύ ότι δεν είναι πολύ, πολύπλοκα αυτά τα πράγματα. Ήταν υποχρεωμένα από τον νόμο τα κανάλια να μεταδίδουν τα μηνύματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οπότε δεν χρειαζόταν να τα χαρτζηλικώσει, αλλά λένε η άλλη ευκαιρία είναι, τα χαρτζηλικώσανε. Αυτά είναι. Ναι, και μέσα σε όλα αυτά, αυτό το είπα και πριν, προστίθεται η ειρωνία ότι ο ένας κλάδος που δεν έχει πληγεί είναι τα κανάλια. Δηλαδή, ο ένας κλάδος που επωφελήθηκε από τη ρωσική εισβολή είναι τα κανάλια, που σύμφωνα με όλες τις διεθνείς έρευνες, η Greenpeace για παράδειγμα είχε το σχετικό παρατηρητήριο και έχει το σχετικό παρατηρητήριο, έχουν αυξήσει το μερίδιό τους στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Αυτό δεν είναι ψέμα, και ο Κλέωνας Γρηγοριάδης που το είπε στη Βουλή και έφαγε μήνυση από τον Αλαφούζο, δεν έφαγε μήνυση για το ότι δεν μεταφέρει ο Αλαφούζος το πετρέλαιο του Πούτιν. Έφαγε για τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε για να ντύσει αυτή την αναφορά του στη Βουλή. Δεν έχει διαψευστεί αυτό, δεν το διαψεύουν ούτε οι ίδιοι, ότι έχουν αυξήσει το μερίδιό τους και ότι βγάζουν περισσότερα λεφτά μεταφέροντας το πετρέλαιο του Πούτιν. Δεν ξέρω, κάνει να λέμε αυτή τη λέξη, γιατί άλλοι κατηγορούνται για υποστήριξη στη Ρωσία από τα κανάλια. Το πετρέλαιο του Πούτιν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το λέμε αυτό. Ο Ευαγγελάτος πάντως μας γράφεται, έφαγε ρωσική βόμβα στο κεφάλι. Έδειχνε προχθές στο στούντιο, οπότε είναι πληγέντας Ο πληγής του πληγέντο, ο πληγέντας του, του πληγέντα. Είναι, είχε τέτοιο γραφικό στο σπίτι. Θα είχε, δεν το είδα, αλλά προφανώς θα είχε ο άνθρωπος. Θα σταματήσει να είναι. Δηλαδή κάθε μέρα είναι κάτι. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Μ' αρέσει αυτό που κάνει και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Πιστεύω θα έπρεπε να βραβευτεί δημοσιογραφικά ο Νίκος Ευαγγελάτος και να πάρει και κανένα εκατομμύριο, 2-3 το κανάλι του. Αυτή είναι η πρότασή μου. Και γενικά, ό,τι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση σε καναλάρχες, λογικό είναι, για να μας λένε μετά οι ρεπόρτερς χωρίς σύνορα πώς απειλούνται. Πειράζει που το από αυτό? Όχι. Ναι. Γιατί θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κομμάτι της έκθεσης που λέει ότι υπάρχουν επιθέσεις από αριστερούς και δεξιούς. Η αλήθεια είναι ότι τα συστημικά μέσα δεν απειλούνται από κανέναν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες προκειμένου να εξακολουθήσουν να παράγουν προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Αυτή είναι η κατάσταση της δημοσιογραφίας. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι λίγο άδικο, πιστεύω, στην έκθεση. Το έχουμε αντιμετωπίσει με τρομερή λεπτότητα και ευφυΐα στο επεισόδιο της ανασκόπησης αυτό. Το οποίο είναι έτοιμο και να γυριστεί μετά. Το αμέσως μετά είναι σχετικό. Ναι. Αλλά θα έχουμε επεισόδιο για την θέση 107. Κάναμε με την Τζέννη το... 108, πήγαμε και ανεβήκαμε μια θέση. Βασικά το τσάτ φταίει που έπεσε. Εμείς μια χαρά σταθεροί θα είμαστε. Εμείς είμαστε σταθεροί και λίγο προς το χειρότερο στους όλους. Ναι, αλλά φταίει το τσάτ που πήγε, έπεσε και ανεβήκαμε και χάλασε το 108. Ακούγονταν καλύτερα το 108. Εντάξει. Δεν το λέμε γκρινιάς, αλλά εδώ πέρα, παιδιά, η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια. Και πάει το τσάτ και χαλάει αυτή την προσπάθεια. Βλέπετε την προσπάθεια κάνει η κυβέρνηση. Όχι. Debate θα δείτε. Γίνεται και αυτή η συζήτηση για το debate τώρα. Για πες, τι γίνεται με το debate, θα λέω. Έχουν οριστεί οι δημοσιογράφοι, υπάρχουν κάποια ζητήματα, ας πούμε, ότι είναι η κυρία Κοσιόνη, η κυρία Ζαχαρέα, η δεύτερη σύζυγος, ο βουλευτή της Νούδου, η άλλη γυναίκα του Κώστα Μπακογιάννη. Έχει ξεκινήσει σχετική συζήτηση και μια που το αναφέραμε, μόνο ότι δεν είναι τώρα το debate, δεν είναι το... Πάντα το debate είναι πάντα βαρετό, με τους όρους που γίνεται. Δηλαδή είναι μία ερώτηση, καμία συζήτηση του ενός με τον άλλον. Πάρα πολλοί κόσμος το περιμένει έτσι ότι θα είναι κάτι και να δει το debate και μετά γράφονται πάρα πολλά άρθρα για το πόσο δεν μάθαμε τίποτα στο debate. Είναι η κλασική διαδικασία κάθε εκλογών, νομίζω. Το θυμάμαι το 2015, το θυμάμαι την κουβέντα, το θυμάμαι και το 2019. Έχω την εντύπωση ότι αυτό μπορεί να ισχύει γενικά, γιατί μπαίνουν πολύ αυστηροί κανόνες και χρονικά όρια και τέτοια για να μην είναι κουλουβάχατα η συζήτηση και να μην πιαστούν στα χέρια οι πολιτικοί. Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο Μητσοτάκης πραγματικά δεν το έχει καθόλου. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι αυτό θα συνέφερε μόνο τον Τσίπρα και βεβαίως αν ήταν όλοι σε μια συνθήκη όπου είναι όλοι, σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει κανείς που να είναι τόσο κακός όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και ο Κουτσούμπας καλύτερα στέκεται. Ο Ανδρουλάκης είναι καλός υποψήφιος για περίπτωση άχαρου πολιτικού. Έχει μια παράδοση. Δεν είναι τώρα ένας πολιτικός που να έχει γοητεία. Έτσι δεν είναι. Και ο Κουτσούμπας είναι αυτό το περίεργο μείγμα που είναι αυτός ο... Να μην εκφραστώ. Όχι, έχει τη γλώσσα του κουκουέ και τη μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Είναι 98% κουκουέ και 2% ναι. Λούμπεν. Και μετά από αυτό προκύπτει, οπότε κάτι που είναι λίγο χαριτωμένο. Τις 2% που θα ξεφύγει από αυτό και θα πετάξει την ατάκα γίνεται viral η ατάκα. Ναι, τέλος πάντων. Είπε για την βίλα του Τσίπρα. Το επίπεδο πέφτει πάρα πολύ. Δηλαδή το ανέφερε, δεν είπε τη βίλα στο Σούνιο, αλλά λέει να τι να κάνω, να πάω στη βίλα του. Στη βίλα του. Στο σπίτι, στη βίλα του Τσίπρα. Εντάξει. Του Τσίπρα ήταν χειρότερο για το Βαρουφάκι. Το χθεσινό στην συνέντευξη του Χατζηνικολάου για αιμονές και ηχογραφούσε τα Eurogroup για να γράψει βιβλίο, να γίνει ταινία την ώρα που εμείς διαπραγματευόμαστε. Για να κάνει ταινία την ώρα που εμείς διαπραγματευόμασταν. Για τη χώρα. Εμείς ματώναμε. Ο άλλος υπονόμευε τη διαπραγμάτευση για να τα δώσει όλα στην Τρόικα και αυτό θεωρεί αγώνα. Και κατηγορεί ότι είναι ντροπή και αυτοπροβολή η δημοσιοποίηση του τι συνέβαινε στα Eurogroup. Εντάξει τώρα, αυτό είναι απαράδεκτο. Μπορείς να θεωρείς πάρα πολλά πράγματα. Μπορείς να θεωρείς ότι ο Βαρουφάκης ήθελε να μας βγάλει από το ευρώ. ότι μας πήγαινε στον κρεμό. Ακόμα και ότι μας χρέωσε 200 δισεκατομμύρια. Μια χαρά απόψη είναι. Δεν βασίζεται πουθενά, αλλά μας χρέωσε Τσίπρας Βαρουφάκης 200 δισεκατομμύρια. Πες το. Εδώ το έλεγε ο άλλος. Ποιος το 300. Έλεγε. Από το Δουνουτού. Όχι. Ο Ντομπρόφσκις το έλεγε. Κάποιος από την Τρόικα το έλεγε. Που τα βγάζε τη μία 50, την άλλη 100, την άλλη 150. Και είσαι τεχνοκράτης στην Τρόικα. Δηλαδή έχεις μια θέση. Δεν γίνεται να παίζεις με δισεκατομμύρια. Ο Ρέγκλινγκ ήταν. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, μεγάλες εποχές. Αλλά τέλος πάντων, μπορώ να πεις ότι αυτό σαμπόταρε τη διαπραγμάτευση. Ότι το πρόβλημα στη διαπραγμάτευση ήταν ο Βαρουφάκης. Βλέπεις πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όχι τώρα να μπαίνει σε δεξιά ατζέντα. Λίγο καθώς... καταλαβαίνω ότι είναι εκλογές. Όπως το ίδιο πρόβλημα θα είναι να γυρίσει ο Βαρουφάκης και να πει στον Τσίπρα: εσύ έβγαλε έρπη, ρε, 17 ώρες διαπραγμάτευση. Και αυτό θα είναι χαμηλότατο το επίπεδο. Δεν ζητάμε πολλά, ζητάμε λίγο αξιοπρεπές επίπεδο. Πολλά ζητάμε. Εγώ έβλεπα τα βίντεο, το έλεγα στον Θάνο. Έβλεπα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις. Οπότε έβλεπα εκεί πέρα με τον Τσίπρα που έλεγε. Που έλεγε αυτά, τον Κυριάκο που έλεγε για την. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έλεγε για το πρόγραμμα Δήμητρα και αυτά. Τον Κουτσούμπα. Ήταν μια κουβέντα η οποία. Με την πολύ μεγάλη επιμονή των δημοσιογράφων καταλήγει πάντοτε στο να συζητά τα σενάρια για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Και μετά από αυτό πάνω σε ένα βίντεο του Βαρουφάκη που έλεγε για τις εργασιακές συνθήκες υπό το βάρος του αλγόριθμου. Πώς η Amazon καταπιέζει τους εργαζόμενους χτυπώντας τη δυνατότητά τους να συνδικαλίζονται. Και λέω ρε παιδί, αυτό ήταν υλικό ανασκόπηση. Είναι ξαφνικά άλλος πλανήτης. Και η προσπάθειά μας είναι και θα είναι σε αυτό να διατηρηθεί μια συζήτηση η οποία όντως να αντλεί από την πραγματικότητα. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό, ξέρετε. Την ώρα που όλη η κουβέντα γίνεται, ρωτάνε το Μητσοτάκη, για πείτε μας, θα συνεργαστείτε. Όχι, καμία, ούτε στήριξη, ανοχή, τίποτα, μόνος μου, μόνο με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, και γίνεται αυτή η κουβέντα, και ξαναγίνεται αυτή η κουβέντα, και εδώ στη δεύτερη τρίτη φορά και ξαναγίνεται αυτή η κουβέντα, και είναι μια κουβέντα για σενάρια. Και αναρωτιέσαι, εντάξει ρε παιδιά, σε αυτά τα σενάρια δεν αναρωτιέται κανείς, δεν θέλει κανείς να μας εξηγήσει λίγο αναλυτικότερα τι ακριβώς πάμε να ψηφίσουμε. Δεν έχει κανείς αυτή την έγνοια να μας πει λίγο τι συμβαίνει στην κοινωνία και τι σκέφτεται γι' αυτό. Ισχύει. Σπάνια. Πολύ μεγάλη. Η απάντηση είναι σπάνια. Πάρα πολύ τηλεοπτικός χρόνος αναλώνεται στα σενάρια συνεργασιών. Στο μόνο ζήτημα που δεν έχει απολύτως καμία σημασία τι λένε τώρα. Έλα μου, καμία. Καμία. Αν βγάλεις κάποιες ξεκάθαρες αποστάσεις, δηλαδή ότι το ΚΚΕ δεν θα μπει σε καμία κυβέρνηση. Όπως το είπε ο Κουτσούμπας, αντιλαϊκή κυβέρνηση ή αλλιώς σε καμία κυβέρνηση με βάση τους σχηματισμούς από τις πιθανές κυβερνήσεις. Γιατί αυτό είπε, το παίξαμε και εμείς λάθος και μετά ζητήσαμε συγγνώμη, δεν βάλαμε το αντιλαϊκή. Αν βγάλεις το ΚΚΕ, ό,τι και να λένε τώρα για συνεργασίες, δεν έχει νόημα. Θα βγάλει κάλπι κάποια νουμεράκια και μετά θα κάτσουν κάτω. Και εκεί θα δούμε το τι έλεγες πριν και πόση σημασία έχουν αυτά που λες πριν. Γιατί μιλάς και χωρίς δεδομένα. Μετά με τα δεδομένα, τι θα γίνει. Και θα πιεστούν όλοι μετά την κάλπη. Οπότε έχεις όλη αυτή την κουβέντα, πολύ μεγάλο ποσοστό. Ποιος θα συνεργαστεί, εσείς γιατί αποκλείτε τη συνεργασία με αυτούς. Είστε σίγουροι ότι θα συνεργαστείτε με αυτούς. Και δεν έχεις καμία κουβέντα για τις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων. Συν ότι έχεις αυτό το χαμηλό επίπεδο χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, τα οποία τα καταδικάζουμε από όπου και προέρχονται. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία κριτικής για να κάνεις στον οποιονδήποτε, κυρίως στα μεγάλα κόμματα ή τέλος πάντων στα κοινοβουλευτικά κόμματα, και συν ότι κυριαρχούν τα fake news με κορυφή σε όλα αυτά την τρομοκρατία γύρω από το πρόγραμμα Δήμητρα. Εγώ δεν έχει σημασία ποιος το είπε. Θα μπορούσε το ΚΚΕ να έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα και να λένε θα σας πάρουν τα σπίτια και τα ευρώ οι κομμουνιστές. Τώρα είναι ο Μητσοτάκης στην Αργολίδα και έχει κάνει δήλωση. Σας περιμένει ο Βαρουφάκης στη γωνία να σας πάρει τα ευρώ να τα κάνει Δήμητρες. Φαντάζεσαι το Βαρουφάκη έτσι, ξέρω εγώ, μοχθηρό, να περιμένει να κλέψει ευρώ από τον κόσμο στην Αργολίδα. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Ρεθάνο, ότι εδώ. Δεν πιστεύουμε αυτά που λέγονται τον καλό καιρό όταν αφορούν προγραμματικές δηλώσεις. Αυτά που αφορούν συνεργασίες τώρα. Προφανώς θα υπάρξει. Είναι λίγες οι βεβαιότητες ανάμεσα σε αυτές μία φορά το κουκουέ. Αλλά δεν είναι. Τώρα, άντε και λέει ο Μητσοτάκης, άντε και λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης κάτι. Τώρα, τι νόημα έχει. Τι θα πάρει στα σοβαρά τώρα από αυτά που λέει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι. Ειδικά με τον Ανδρουλάκη γίνεται πάρα πολύ αυτό. Μόνιμος, όποια δήλωση του Ανδρουλάκη είναι με ποιον θα συνεργαστώ. Όποιος τίτλος παίζει είναι με ποιον θα συνεργαστώ. Δεν έχει κανένα νόημα τι λέει ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή για το με ποιον θα συνεργαστεί. Δεν έχει κανένα νόημα έχει, το ότι βάζει όρους για το με ποιον θα συνεργαστεί. Όλα, ειδικά στο Πασόκ θα κρυθούν όλα μετά τις εκλογές. Είναι στη βολική θέση να μπορεί να συνεργαστεί με όλους. Είναι και αυτό το. Ό,τι να είναι. Ο αχταρμάς εκεί πέρα, το είπε και ο Μητσοτάκης, με συγχωρείτε και για τη λέξη, λέει, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα, δεν θέλει να εκφράζεται απρεπώς. Και λέει λοιπόν ότι θα προκύψει ένας αχταρμάς. Μα αχταρμάς είναι από μόνο του το Πασόκ. Το Πασόκ είναι τώρα, μπορεί να συνεργαστεί και με τον έναν, μπορεί και με τον άλλον. Το Πασόκ είναι δύο κόμματα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον τι θα κάνουν οι προοδευτικοί του Πασόκ αν συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία και θα κάνουν οι δεξιοί του Πασόκ. Ειδικά όταν έχουν το ειδικό βάρος του Ανδρέα του Λοβέρδου. Που τον πα στον Ανδρέα του Λοβέρδου. Mm-hmm. Αυτό είναι, ναι. Αν συνεργαστεί το Πασόκ με τον. Ναι, μωρέ, και έχει ένα κομματικό σχηματισμό τώρα, ο οποίο μπορεί να πάει εξίσου και με τον ένα και με τον άλλο. Τώρα να μου πει. Δεν ξέρω. Αν δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να διανοηθεί ότι αυτέ οι διαφορέ ίσω να μην είναι και αξεπέραστε. Έχουν δει πολλά τα μάτια μα. Δεν λέω τώρα ότι αυτό θα συμβεί. Καταλαβαίνω ότι. Δεν είμαστε εκεί. Αλλά τέλος πάντων, στην περίπτωση του Πασόκ, αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό. Γιατί, ξέρετε, υπήρχε και ένα ερώτημα κάποτε που τα συζητούσαμε αυτά, το τι νόημα έχει να. Γιατί υπάρχουμε. Αυτό το γιο μου το πιάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί υπάρχουμε. Στην περίπτωση του Πασόκ, θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει μια απάντηση στο ποιο είναι το κενό που καλύπτει αυτό το κόμμα. Με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τη στροφή του προς τον μνημονιακό ρεαλισμό, οπότε δεν είναι πολύ σαφές τι ακριβώς εξυπηρετεί η παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που παραμένει σαφές είναι ότι είναι ένας μπαλαντέρ μετεκλογικών συνεργασιών. Και αυτό είναι πιο ουσιαστικό από το τι έχει να πει το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ τι θα πει τώρα. Τι θα πει. Εντάξει, θα προωθήσει μια πολιτική λίγο πολύ σαν αυτή που ασκείται και υποτίθεται ότι θα είναι λιγότερο έξαλλο στα ζητήματα της εχθρότητας προς μετανάστες και πρόσφυγες. Πού και πού, γιατί ο Λοβέρδος δεν είναι, ας πούμε. Ο Λοβέρδος είναι και υγειονομική βόμβα, οροθετικές, πράγματα τώρα που δεν χρειάζεται να τα θυμίσω, αλλά αναρωτιέσαι τι ακριβώς έχουν να προτείνουν και η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ αυτό που λένε έχουν να προτείνουν. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Τι άλλο να πει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ. Ποιος είναι ο πολιτικός λόγος που παράγεται αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο πολιτικός προβληματισμός που παράγεται από το ΠΑΣΟΚ. Έστω, εγώ θα πω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί εγώ να διαφωνώ, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας πολιτικός προβληματισμός, μπορεί να είναι και μια ψυχολογική απόπειρα να συνδυάσουν το αριστερό τους παρελθόν με αυτά τα οποία υποχρεώνονται να κάνουν μετά την συνθηκολόγησή τους. Αλλά ακόμη και αυτό είναι. Όντως παράγεται κάποια επεξεργασία εκεί πέρα. Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ δεν παράγεται τίποτα. Είναι μια δυνητική πηγή ρεμούλας. Πειράζει. Όχι, ελεύθερο. Τέλος πάντων, υπάρχει το παρελθόν του Πασόκ, ρε παιδί μου, που είναι ταυτισμένο. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι τάρπαζε ο Τσουκάτος και μας φαίνεται φυσιολογικό. Καταλάβατε. Θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό να έχει αποδειχτεί ότι ο άλλος έπαιρνε χρήματα και τα πήγαινε στο κόμμα. Και δεν κουνιέται φίλο. Οπότε, λέω ότι το Πασόκ συνδέεται ιστορικά με αυτόν τον, κόσμο. Με τι άλλο δηλαδή θα το συνδέσει, τι θα συζητήσει με το Πασόκ. Ποιο είναι το πολιτικό πρόγραμμα, ποιο είναι αυτό το κενό που καλύπτει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, ιστορικά, στην περίοδο της ακμής του, το ΠΑΣΟΚ όντως εξέφραζε το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, μιας δηλαδή νεοφιλελεύθερης συνένεσης με ένα πασπάλισμα ευαισθησίας, το οποίο αυτή τη στιγμή το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι αδικό. Δεν θέλω καθόλου να δικήσω το ΠΑΣΟΚ και όσους φίλους ΠΑΣΟΚΟΥΣ μας ακούν αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι δεν είναι το πνεύμα της τοποθέτησης. Αυτό είναι το πνεύμα όλης της εκπομπής γενικά. Ναι. Είναι μια εκπομπή. Πασόκ δεν θίγουμε. Ναι. Το Πασόκ υπάρχει γιατί μας καλύπτει την νοσταλγία της νεότητάς μας. Εντάξει. Νομίζω ότι το πρόβλημα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, το ξεκάθαρο στίγμα στο ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό, ότι είναι δύο κόμματα. Τι μπορεί να πει π.χ. ο Καστανίδης, ο Χριστίδης με τον Λοβέρδο. Πού μπορούν να τα βρουν. Θα έλεγα και την Καϊλή, αλλά καταλαβαίνεις. Τι έγινε η Καϊλή. Όχι, εντάξει. Δεν είναι φυλακή στα θετικά. Είναι δύο κόμματα. Είναι ένας πυλώνας σταθερότητας για μια άλλη κυβέρνηση να κρατάει τα πράγματα κάπου προς το κέντρο. Πώς μπορείς να πείσεις τώρα ότι έχει στίγμα και έχεις και δεν αυτό που λες εσύ ότι είσαι ένα κόμμα το οποίο χρειάζεται τέλος πάντων, ότι καλύπτει κάποιο κενό. Όλα χρειάζομαι, ας κάνουμε. Ναι. Αλλά ότι καλύπτεις κάποιο κενό εκεί. Μας ρωτάτε αν θα την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει κέντρο δεξιά. Έχει πιάσει το κέντρο ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνει κέντρο δεξιά. Μας ρωτάτε αν θα έχουμε καλεσμένους από το ΠΑΣΟ. Καλεσμένους, ναι. Δηλαδή έχουμε. Απευθύνουμε προσκλήσεις. Έχουμε κλείσει συνεννόηση. Ναι. Είμαστε συνεννόηση. Έχουμε την Τρίτη. Τρίτη. Ναι. Θα έχουμε δηλαδή, ναι. Θα έχουμε. Κοιτάξτε, εμείς απευθύνουμε προσκλήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις με μόνες εξαιρέσεις αυτές που σας περιγράψαμε. Κατά τα λοιπά. Θέλω να συζητήσουμε και ουσιαστικά δηλαδή. Και πάμε στον καλεσμένο και τον έχουμε μισή ώρα για με ποιον θα συνεργαστεί. Ούτε θέσετε τίποτα. Όχι, δεν θα γίνει. Αυτό πώς σου φαίνεται. Από 1 ως 10. Από 1 ως 10. Πώς σου φαίνεται. Ποιον αντιπαθεί πιο πολύ. Φωτογραφίες. Όχι, θα γίνει συζήτηση για τις θέσεις. Ναι. Ίσα-ίσα. Είδα και ερώτηση, δεν ξέρουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Ευκαιρία να δεις την εκπομπή όταν βγει Τρίτη Τετάρτη και να τις μάθεις. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα είναι μια πρωτοτυπία δική μας. Δεν μιλάμε επειδή γίνεται αυτό το πράγμα και δεν γίνεται γιατί η αδιαφορία για τις εκλογές είναι πολύ λογική με δεδομένο ότι λίγο πολύ οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι δεδομένες και αλλάζει μετά το ρητορικό επιχρήσμα. Με δεδομένο λοιπόν ότι οι συνθήκες μεταδημοκρατίας μέσα στις οποίες ζούμε σου λένε ότι η πολιτική είναι αυτό και όταν φτάσει πραγματικά το μαχαίρι στο κόκαλο που λέμε και κρυθεί κάτι, έχεις ένα σόμπι να λέει παιδιά αυτά δεν αλλάζουν με εκλογές, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι, είπαμε να ψηφίζετε για το τι χρώμα γραβάτα θα φοράει, ο άλλος αν θα φοράει γραβάτα, αν δεν θα φοράει τέτοια το επιτρέπουμε, αλλά όχι να τεθούν ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα στις εκλογές. Αυτό είναι πια ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό λέμε. Υπ' αυτές τις συνθήκες, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω. Στα νέα του debate, το γράψετε στα σχόλια και έχετε δίκιο, απορρίφθηκε το αίτημα των δημοσιογράφων να κάνουν ελεύθερη ερώτηση. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και τίτλο. Προβλέπετε συνταρακτική επιτυχία. Βασικά, 4 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτό είναι. Απορρίπτεται το αίτημα των δημοσιογράφων να κάνουν ελεύθερη ερώτηση. Συμβολίζει πάρα πολλά αυτή η απόφαση. Δεν είναι μόνο το debate, παιδιά. Εγώ προτείνω γενικά να απορριφθεί μια και έξω αυτό το αίτημα. Γιατί να κάνουν ελεύθερες ερωτήσεις. Να το κάνουν σαν τον Σταύρο Θεδωράκη. Να λένε λιτότητα. Ή θα κρατήσουμε τις ερωτήσεις του Χατζη Νικολάου. Κύριε Πρόεδρε, θα σας κάνω μια ερώτηση και θέλω να σας αποκλείσω μια απάντηση. Είσαι σκληρός τώρα, Θάνο. Είσαι σκληρός με τον συνάδελφο. Τι ήταν μετά? Τι ομάδα είστε? Και σας αποκλείω το Εθνική Ελλάδος. Και δεν μπορεί να πει Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές. Αυτές οι ερωτήσεις επιτρέπονται κάπως. Τυράκι. Στην ανασκόπηση θα σας διαβάσουμε απόσπασμα από βιβλίο του μπαμπά του Κιμ Ιονγκ-ουν για την δημοσιογραφία, για το πώς πρέπει να ασκείται η δημοσιογραφία. Γιατί είναι η ανασκόπηση. Πού αλλού θα το βρίσκατε αυτό, πείτε μου, πού θα πηγαίνατε και θα μαθαίνατε τέτοια πληροφορία, άρα. Ναι, γιατί έχουμε πάρει την λίστα των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, την έχουμε ανάποδα, ώστε να φαίνεται καλύτερη θέση της χώρας, επειδή είμαστε κάτω από τη μέση. Δεν μπορούμε να κοιτάμε την κατάσταση. Την πήραμε ανάποδα, πρώτη θέση Βόρεια Κορέα. Νούμερο 180 ή νούμερο 1. Και επειδή πηγαίνουμε καλά προς τα εκεί, δηλαδή αν δεν γίνονται δικτατορίες σε άλλες χώρες και πέφτουν από κάτω μας, έχουμε μια καλή πορεία προς τα κάτω. Λίγο να ηρεμήσει ο Πούτιν, ας πούμε. Πρέπει να γίνουν κάποια πραγματάκια. Λίγο να χαλαρώσει ο Ξύ που είναι η Κίνα στο 159. Αλλά μπορούμε, παιδιά. Οπότε θα διαβάσουμε. Υπάρχει βιβλίο του Kim Jong-il για την δημοσιογραφία και θα πείτε πού το βρήκατε. Θα σας πω, έχουμε λαμπρινή θωμά. Την έχουμε και στα σχόλια σήμερα. Μπήκε στα σχόλια η Λαμπρινή. Γεια σου, Λαμπρινή. Η Λαμπρινή μπήκε στα σχόλια γιατί είδε ένα ψευδώνυμο παοκτσής και μπήκε να σχολιάσει πολύ ωραίο το nickname σου. Ναι, τώρα μπήκε η Λαμπρινή στα σχόλια, άλλο γραμμένο από εκεί. Όταν μπαίνουν οι δικοί μα, μπαίνουν μόνο για χαβαλέ. Μπαίνουν για γεια, του λένε οι άλλοι, έχουν φανς διάφορα εκεί πέρα. Γεια, τι κάνει, καλά, καλά. Και έρχονται από κάτω και μα κάνουν τα σχόλια μαντάρα. Μαζευτείτε, λέω. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήτανε από τις εκπομπές που κανείς δεν θα ξεχάσει. Ούτε εμείς, αλλά ούτε και εσείς, πιστεύω. Δηλαδή και χρόνια μετά θα λέτε, τι θυμάσαι ρε εκείνη την εκπομπή που είχε μπει η Λαμπρινή στα σχόλια και έλεγε για τον ΠΑΟΚ. Ξεχνιέται αυτή, θα λέει ο άλλος ή η άλλη. Ξεχνιέται η τηγανίτα που φτιάχνει ο πουλής στα παιδιά του Σάββατο πρωί. Τώρα, αυτά είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το απόγευμα σήμερα μετά τις 7. Τι έχεις πάλι. Θα έχουμε. Πουλάω αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα έχουμε την εκπομπή με την Ειρήνη Γεωργή για το βιβλίο της, θα παρουσιάσουμε το βιβλίο της και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ανασκόπηση. Το Σάββατο το απόγευμα, το Σάββατο το βράδυ στις 8 η ώρα, όσοι βρίσκεστε στο καφεθέατρο εκεί πάνω από το Βασιλικό Θέατρο και εκεί να μην βρίσκεστε, δηλαδή αν είστε στη Θεσσαλονίκη. Ποια κέντρο είναι? Κέντρο είναι, Θάνο. Μια χαρά. Μάιος, λογικά θα έχει καλό καιρό. Δεν θέλω να στον κατεμοιάσω. Εγώ θα φταίω τώρα αν δεν έχει. Ανεβείτε στο Βασιλικό, από πάνω, στην παραλία και πιείτε έναν καφέ, ακούγοντας για το βιβλίο του Κωνσταντινοπούλη. Η Λαμπρινή Θωμά λέει: διαβάσατε διηγήματα με τον Κωνσταντινοπούλη. Ναι, θα διαβάσω και διηγήματα. Θα διαβάσω από το βιβλίο. Θα ζήσετε πολύ σπάνιες συγκινήσεις. Λαμπρινή Θωμά, σας αγαπάω πολύ, ρε. Τι ρε, δηλαδή, τι είμαστε, ρε Λαμπρινή. Κάτσε, ρε Λαμπρινή, εδώ πέρα. Ρε, λέει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.